dangdut Indonesia, Eni Sagita. Asli. Icik-icik, ahem. Pokoke mentul, pokoke mentul, pokoke mentul. Pokoke mentul, pokoke mentul, pokoke mentul. kita asal lelis, bisa ngamen 25 sudah.